فهذه التفرقة أيها المسلمون كنين جم عمل كن كتخو فلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يلف جلد من نب كمان دبي يب تلال دفار دي عمس جمعنا ينه وطنعك مك لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جمعنا بنا ورنا عم كن كوكووتو كيكو مجاووتو مي مصطفى كمال أتاتيك كيكو مجاووتو مي مصطفى كمال أتاتيك تبابي كمبلوك مام تخبا تسع الخلافة بلجي منصب بابو عمتو كن كوكو يوري لجي سنغال دفنك أتاب بابم عم نلن يلف أو إرا خينا خميني موكو يلف waye iran la yilif nga dem ci algérie chak fa dem ci di han nan dem ci di nga dem misr chak fa kan ah husni mubarak nga dem syria chak fa kan alif ra'is wa ra'is fi dawlatin wahida jinni president ci ben rew lepp ci menum rew dafa wara am kenn ku taxaw ci kanamu julit ni ñepp té ma ngi len di xamal né place bobu lay di ginaaw kenn yoré wuko ko ya ko ya Sénégal gi kep ñu ñew Sénégal Sénégal gi kep ñu nek ni so bëgg na xam kan moy guide bi tidiane ñu am seen guide mouride yi am seen guide layen yi am seen guide ibadur rahman am seen guide falah hamid yi am seen guide nak taxé amna pds amna ps amna pit amna témir paté ñaar ko gërom parti bu ci gëna bon gëna bi ben bax ben bax gaddu golo bu ngeen soppé pès tek fa pèdès ma payité wacha golo ñi yëga golo rek soppi soppi moy jëlé fi ak njaahili ye jëlé fi taghut تغول في اتاه لا اله الا الله محمد رسول الله فخبا ليغا خامل كوكو واخ نينا دفغا نونغ نما دون دف خامل امي سي نينا جيواي غنا دف نونغ نما نونغ نما يونتي بي نيوان نانكو دف بي با يالا ديكو ميمال سيغا خامل نا يونتي بي سخلاول عبد العزيز سوره ميمال كو سخلاول كنن ميمال كو مو يالا كاي ميمال بانكو نان دف بي dan noon wal qalam wa ma yasturun ma anta bi ni'mat rabbika majnun jinna ci khalima ak lamiy bind do dof moko yow muhammad yalla koy mimal koku soxlawul abd aziz sure soxlawul ahmad dambe njay soxlawul imam khumeini yonti bi soxlawul ken salman rushdi mo lako dara dafa xala alko rek moko andal mom wante damay fat li ne ben place bu nga xamne nit da fay tok yilif yilif di ci aduna bi yef dafa wara am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nana man mata ci hadith bo xamne muslim moko sol man mata walaysa fi unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliya kep ku de te da deale wo jante nga xamne de nga deew jahiliya kon nak faw khalifa am no jante ak mom te waxuma judli khalifa ak temer ñaar fa ben خليفه بو نيك تاجو سي كرم دي ووت مbolo وخوما لول خلافه رسول الله في امته لا واخ داني كي موي صاب بي محمد صلى الله عليه وسلم سي ديماسيون بو ديغ دومو بيغا خامني كين مونو كو سي فك نдах سيننا سيدنا عمر ام دتا لا وون دغ لا واي ام دتا لا وون سي ديغ بومو غوفيرني سيدنا محمد نك موم ام دتا لا bu nga xamne moy homme d'état ou homme d'état yi ñom moy seen guide ñom ñepp ci yoon lañu wara jaar xana ko nango ko ganto fi nek bu ya nak ci walu njambaram nga ak xam nga politique loolu itam man nañ ci andi ay misal yu bare bare bare waye nak damay ragal mbokk yi daldi sonu daldi tawat daw fatti wu mané dañu wax né conférence bi dama ko top top bu muñ ta am sax débat waye yéne koy def yéne fekk lo xamni li déma sëkk ab téré ngeen na abdou yusuf na def ab conférence ki juroom ñent téré la juroom ñent ben téré bu ci nek man na ëpp 200 300 400 pages yu leen na ko def conférence numa koy def numay def bu guddu tepp na lu bare bare bare wacc na lu bare bare bare bo sa gane sax conférence yi duutu leer waye rek mbokk julit yi li kon nu doy loko muy ben gut muy ber jenn dox ndox gu joge ci geegi kamalat yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kamalat la nga xamne xalima bind kat munako bind lepp ci net dimension yi dimension bi gëna soufé te moy bi nga xamne melakaana bi nga xamne nit ñi man nañ ko ca roy waye nak munuñu ko dab niki jikko yu rafet ya soroxlo ga lewet ga tabe ga njambar ga ñeme ga ila ak dimension bu digg doomu bi te muy melakaana wax na mom dong mako yel ci aduna bi bok ko kenn te mod na yalla ko tan mu don kilifa ak aduna bi wara jide humanité la ko tambalé ci jamonom bu fi aduna tuké kayitam individu wala peuple mën ta fexé ba mos bonheur fer du dafa jaar ci ganna sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam sayyidna muhammad ak nonu juddu dib jirim lay santé ko fi sax bay di ummi so bindé rasulullah won ko xamuk bakara bamay far rasulullah ji dana ali won mako won ma rasulullah ji xamé wuko di azal amul won états-unis d'amérique wala union soviétique bu ko jox ay arme muhammad kep soxnam khadija kep ñoy jëkke dé ci néba yalla dama yoni khadija gëm ko jëkke gëm mu genn wax ko sayyidna ali wuyu yoruñu ben nganna mu genn wax ko abou bakkar nangu nan la yent bi tangalé di woté yoru nganna ñu attaqué ko amul sax droit ci fayu xex yi ñu wax nan islam dafa taxaw ci kaw jasi ñi wax lolu moy ñi nga xamné xamuñu tarikhul islam janguñu alquran setlu wuñ ko udina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa anna allaha ala nasrihim laqadir yalla mo joxe ndigal ne joxna ndigal ñi nga xamne ñi ngi xex ak ñom te li tax mu jox leen ndigal moy dañ leena togn te yalla mo neena dimbi Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah balama jall fa am mbokk mu ma dogale wax ne ma lima wax ci pey mi warna ci dolli ci ngir mu leer ndax dafa melne dama ko daganal waxon na ni serigne yi ci senegal yeb ak yi ci mauritanie yeb ya ca maroc ba alger ba libye ba egypte ba soudan ba arabie saoudite ba pakistan serigne ci aduna bepp bo len dajale umma bi bepp bo len dajale munu ñoo daganal lu yalla haram tey mi kenn munu ko daganal nit man na wax lu neex nit waye munu su ko daganal deug na xawma deug la xawma du deug ñu ne dafa am ñu wax ni le serigne national dina nga xamne dañ ci defa xawma ay hôpital dañ ci dimbali dañ ci def petit patata patata kon man na daganal la ki lolu waxi gouvernement la waxe gouvernement la khalima guy bindal bour du bindal badola khalima guy bindal bour du bindal badola bour bi moy yalla la ilaha illa huwa yalla dafa seddelé ñamu seddé nguur jox len jaasi dalen di nattu la xew ci rew ma ñu jité ci jamono ñu jité malaka yang koy bind da ñu ko reglé ñu xam mo xam gëm ñu mo xam gëmuñu ki ci top moy borom doole ji nga xamne dafa yor alal da ci wara def lu bax te matu ci lu bon te bu ala xala bala mo jall sirat dina wax deureum bonenum dafa am ko ak fu ko dugal ka ca top moy ka yalla jox ilmun nubuwa mu xam aslaf xam xam ko nan xam alquran xam sunna ko ka na xamne moy ki ci gagne sude agne cox di rere cox waye mo wutu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ca gagne koko wurtu yek ak touti ci kanamu president wurtu yek ak touti ci kanamu richard ben amirul mu'minin ci jamono yu ñëkke dafa mossa yonne ci imam malik ne ko dafa am ay masala yuma bëgg kuma ko leralal ma bëggoon mu ñëw fi kooka amirul muminin la maanaam président suñu langue imam malik ne ndaw la boo demee nee ko al ilmu yuuta xam-xam dañ koy fekk bu soxlaa ma leeral ko ci xam-xam dara na ma fekk ca jàkka ja fa may jàngale mu ne ko ne mu dell ne ko nee na kon bu ajjumaa dina ñëw mu ne ko boo demee nee ko bu yeexee ñëw ba nit ñi jiitu ko fa bu mu jéggat ajjuma ja jot imam malik tàmbali di xutba yàlla dogal amir muminina tarda ba mu ñëwee ak gàngooram ak mbooloom ñu tegal ko ab toogoom mu toog ca gannaaw kay la sa sëriñ ba wax kay def na ko ca gannaaw waaye ba nga toog ci kaw ab toogu gaa ñu wër ko ñu mu àndal ca saasa la imam malik dog xutba ba daal di cay dugal man tawaadaa lillahi rafa'ahu llah daal di jaale ci xutba ba ku tooxul yàlla yàlla yëkkati la imam président def ko xam ne jooju wax moo ko moom mu daal di seet si ba teg fay toog ci suuf loolu lañu xam ci sëriñ loolu lañu xam ci borom xam-xam waaye fab sa xam-xam jaay ko nguur fab sa xam-xam jaay ko borom alal ñu lay wax lay njaaxum ngay wax njaaxum ndax àdduna lii dara jur ko kenn mënatu la xam dëgg ak caaxaan ndax sëriñi gouvernement yi loo wax ñu ne xanaa du xanaa gisoo diw lépp xam-xam diw koy nangam la wax kenn mënatu la xam dëgg ak caaxaan ñëpp réer nañ ndax àdduna kese réew mi ragal leen yàlla réew mi dellu sa leen ci yàlla réew mi ñëw leen ci njuruk sayidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam réew mi bàyyi leen càqalikoo gi càqalikoo gi metti na càqalikoo gi feeg ñoo ngi koy def suñuy noon dañuy gën di ëpp doole rek feeg ñoo ngi càqalikoo du ñu amal dara noo ñu ni ci 95% ay jullit ci réew mi ñu gi ñu not di ñu xañ droit bi bu bokk ci droit de l'homme te mooy droit de culte te ñu noo defar ay institution ci wàllu économie yu jaar ci système islamique sañu ñoo amal parti politique bu jaar ci système islamique sañu ñoo wax dara ci lu jëm ci loolu rek googu moom nee nañu ñun daal ay jaam lañu foofu amuñu foofu liberté de pensée liberté de pensée daal boo koy am da ngay nekk waxkatu caaxaan boo nekkat caaxaaniste wala nga mën nekk ci ku topp ci ay baadoo la di tàccul sa waromi baadoo la jaam buy tàcculuk jaam caaxaaniste boo xam ne bi ay caaxaan lay wax lu mu bëgg a wax wax koo xam ne ki da nga bëgg a wax dëgg ngir yàlla dof nga dof waxe ba tax kenn mënatu la xam dëgg na jullit ñi boole seen bopp nañ seetaat seen bopp nee naa leen sayidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam menn mbooloo la fi bàyyi woon sayidna Mohammed jege na fi léegi am nañu ay chia boo nee sunni ab sunni boo ko ne Khomeini mu ne ah wudli woon ak chia yi am nañu ay chia ak ahlu sunna ahlu sunna itam tàqalikoo ñii di ay suufi yuun ñii di ay salafi yuun suufi yuun yi tàqalikoo ñii di ay tijaan ñii di murit ñii di qaadir ñii di laayeen kenn ku nekk di gàmm di ziyaare doo wax bref lu may tàgg sa sëriñ lu nekk da nga ko wax ci gàmm nga ziyaar bi ba mu def li nu soxla li nu soxla mooy njubug sayidna Mohammed amunu kenn ku nu ko wax li nu soxla mooy julli yin yu bari yi ci Sénégal ñii di taf seen dëna ci seen loxo ñii di yoor ñii di jiitali tànk ñii di jiitali wóom julli yin yu bari yooyu yi nafaas firi di jullee bokkul ak daara mënaam ñu jullee bokkul ak daara musti bokkul ak Touba bokkul ak Tivaouane bokkul ak Ndakaaru bokkul ak Nar sayidna Mohammed kenn la wenn julli yin la daan julli gàncee amunu ku nu wax loolu amunu ku nu wax loolu sayidna Mohammed nan la daan yore soxna nan la bëgg ku ne yore soxna lan la bëgg ku ne yore xaleel lan la bëgg ku ko jàngal xaleel yan xeet yi xam-xam la xale war a jàng amuñu ku ne ko wax sëriñ sépp ne càll di wut àdduna caasaa yi ne ci di lije di liéje di yàq rek nuy tasaaroo rek tijaan bi du nuyu murit tijaan ak murit ab sëy tas na ci ab sëy tas na ci kaw kii tijaan la kii murit la te li muy metti metti metti moo tamit tijaan ak yennati ngiri salafi salafi bi moom tijaan bi bokkaale kat la ci moom musliku murid bi yéefar la ñu nekk nii nu ñëpp di benn mbool sunu buur di benn muy yàlla structure di benn muy alquran suñu nit di kenn muy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam gañi buñu dekké yawmul qiyamati lu ñuy wax yalla dañ ko naan xamunu ko won alquran ji fi nek nak dañ ko naan serigne sey wuté won ñi wax li ñi wax la ñaata serigne la yalla yoni ñaata serigne la yalla yoni xalen nako sayyidina muhammad dam la yalla yoni mom dam nga wax ko wara wax kudul mom da nga wara jotli waxam kon nak bu ngi dama fa yalla nako serigne sey wuté won xamun nu ni def mu len na xana muhammad waxut won xana kamil ba newu fo mi ngi di wax am kamil ba ci fasture ak ba ci tiwawon ak ba ci touba ak ba ci masjidun nur kamil ba ndax sare da bokul ndax aya da bokul lu war la wuté gi fegel wun ci al ilah al wahid fek segnu sunu bop fek delewun ci alquran ak sunna don men mbol ci walu national ak ci walu international duñu takki mukkul ni wara takki te duñu jog ci nasel bu mukk duñu dañ mukk di deglu nakari ci ak saytay bu bon buñu rebb bu melni Salman Rushdie mba budul mom di kenen ay tuwab na ca gannaaw ak ay framaso bin bindlo di wax lo ay chay chay ndenno ko def Salman Rushdie lumu donon ab julit ay wajjul luñu donon bi julit luko yobbe lolu jangi angleterre ñaata senegalais jangi france ñaata senegalais ñoo jogi fi jangi france kan ci yeen mo am njabotam jëkka set ba xam lan la yalla bëgg nit ki jang ko xam ko mu nekk di ko jangal kenn ku nekk ci yeen domam ma nga ci wut alali ëlëk dugal ko ci école ba ndax mo am certificat ndax mo am brevet ndax mo am baccalauréat ndax mo am licence ndax mo am maîtrise ay wa yalla fay na leen légui maîtrise da nga taxawal kenn amul place parti aduna parti alakhir te ay Salman Rushdie ngi ci seen doon ay Salman Rushdie ngi ci seen doon ki sañ rek lolou lepp yeen ko def alal bu len jarale ko am sa dom bu deul école jang français sa amul certificat d'études am brevet nga yaakar na day torox day dé mané ma ngi ni wenn kayit awu taxuma dara ma ngi ni ya tol ñewuma kenn la ko tamlé ci président ba ci planton kenn la ñew genn kayit awu musuma genn dara dara fasture jojé musuma jang fenn fuko genn wenn kayit la amul du certificat du dara soxla wu ñew kenn liko tamlé ci président ba ci planton la wax té wallahi fa la may togg jangale kuma né won kay jogu fi nek fi président mané la soxla wu su fekké né bi nak mënu no xalaat li ñu wara jangal suñuy doom xana tax suñuy doom sanni europe sanni ci école france bi su agalé ñu yobbu europe wala nga yobbu misra wala misra legi mok senegal ñoyam misra anglais ko coloniser won algérie ñu ko coloniser won français coloniser won fofu dem chaque fois gouvernement bu nga xamné bi ap colonialiste moko taxawal samp ko ñi note islam di note peuple ba di jangale jangale mu bon loolu ay rew yu neew jigen ñi ngeen di tawat naan jigen ñi yaq nañu degg na yeen ngeen bëgg defal ben conférence ci jigen ñi nan la ko fal bi ci koor bi lan moy tam bi comportement de la femme musulmane au Sénégal comportement moy melokan melokanu jigenu Sénégal ci jigenu julit ci Sénégal jigenu julit ci Sénégal nim mel moy yebuli ci France tout te nanguko tay yena ko def yen ni wotale conférence yena ko def yena fa sen dom yu jigenu yebulen ci école France jangalul len len alquran jangalul len len sunna sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam jangalul len len manhaj la ilaha illallah de ngeen beug khalif fak sen dom yebbu ci école français ñu jang français agal dem europe européen yak len yen ñi tawat yena def li ngeen di tawat waye fek mënu ñu del gannaaw ci aduna jiru deggmal bekk ko lol mu gënal li sunu lepp ban na jaay sunu alakhirah fek mën no delu gannaaw delu ci al ilahul wahid alladhi la ilaha illa huwa ñu xam ñepp ay jaar lañu ñu nepp mo ne men mbolo lañu ñu nepp ño bokk ben ngay muy allah ño bokk ben bay muy adam ño bokk ben bour muy yalla ño bokk ben téré muy alquran ño bokk ben njit am da ngeena fogg ne bu nexé tidiane bi wala mourid wala qadim mu jadd yoonu sayyidna muhammad am da ngeena fogg ne malaaka yi ci biir bammel ñam xamé nañu ak wahabi ak opéne ku mourid malaaka bi bu ñëwé dafa xam tariqa ba bokk ndam mbolo mo bokk malaaka seet lool ta kat gisuguma ku ñuy suul señ bi ne may leen ma dugg gis ak malaaka mi lijeenti dara gennat jëm kuñu suul sa juróom ñaari mètre percal ga yóbbaale ak sa jëf ñaar rekk la ju baax ak ju bon ja baax mooy lan ndax mooy ak mourid ndax mooy ak tidiane ndax mooy ak wahabia ndax mooy ak salafia ja baax mooy yàlla santaane ak li sayyidna muhammad indi sallallahu alayhi wa sallam lu dul loolu lu dul jëf ju déppoog alxuraan ak sunna ku ko yóbbu ci bàmmeel fiit ne rek nga fay fekk ak ku mën di sëb sërëb ak mbooloo ma mën a bokk ak loolu mën a am mbokki julit yi dama doon waaj a conclure li def ci waxtaan wi te mooy tënk li ma jotoon a wax lépp ci ñetti dimension yi sayyidina muhammad am sallallahu alayhi wa sallam wante waxtu wi mayewu ko ndax am na ñuy bind di tawat wax ne nañu leen dimbali taxawal waxtaan wi ndax nu mën a ñëw ci débaale kon nag ngeen xam ni wax dëgg yàlla kan mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku dafa ëpp conférence fukki téere fukki bindkat bindkat bu nekk bindu téere ci fànn ci fànni sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam taxul ñu wax kuy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon li may jeexale mooy la ma tàmbalee woon la waykat wa wax ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu waay xam-xam su dee wax say kamaalaat dafay xalaluum ba say maqaama ñuy wéy maanaam lu waay bari bari xam-xam bu tàmbalee di jéem a lim kamalaatu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam day wax a wax a wax a wax balamu xam lépp jeex te kamala wala lim man lépp ci wax jeex te kamalaatu sayyidina muhammad moom def di wéy amul fu mu yem kooku salman rushdie tuuti na ci taqal ko waaye nag bu salman rushdie ñemee tudd sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te li nekk ci adduna bi ci ay jullit na fi sunu càqalikoo ak sunu nasax moo ko waral nasax gi nag ak càqalikoo bi fee génn ñu ci te doon menn mbooloo sur le plan national sur le plan international dara du mën a baax aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairi lmuslimin assalaamu aleykum wa rahmatullah ba bi ma xoole dee laa ci gis waaye ca saa sa lañ ko rocc ca mbooloo ma cër rek ren bi xoolal loolu mais waxuma sax loolu mais ma indi benn exemple bu gën a gàtt Omar ibn al-Khattab rëy ni nit aya alquran wàcc soutenir ko dal ci kaw muhammad te li mu def moo gën a lu demee nii la de waaw yonente bi atte na ko mu génn mais góor gi daal day bëgg a naax Omar ne ko lu tax mu ne ko ma jotee ku bon ci leen mu dem di ko jox dëgg di ma ko xañ mu ne ko attention habitude sayyidina muhammad mooy buy atte dañuy xotti benn ka muy atte ba mu gis fa dëgg nga féetee mu dëkkal ko fa benn xakim bu mag wax na ko fii ci réew mi wala koo xam ne bu demee ba wa atte rek xol yi lay gis kon kii du juum mu ne ko ah dama yaakaar ne waxi partaab loolu ak féeti su ma amoon keneen ku ma atte ma jël ko Omar ne ko ba wér na ci yow mu ne ko wér na ci man mu ne ko xaar na ñu dugg ci néegam rek bocc ngànnaayam ñëw ne ko yow sa atte mooy ma teqale sa bopp ak sa pute diggante ba waa jëy fëpp ba mu koy gàll gaa si di benn ñu ne rey na ko nouvelle ba si ñu ñu àtt ci yonente bi mu ne ah rey julit julit bu rey julit xaw ma ko waaye naka la Omar ne tëll muhammad fees dell jóg wut si ko jibril dox diggante ma moom ne ko yàllaa ngi lay nuyu nee na fala wa rabbika laa yuminuun xatta yuxakkimuuka fii ma chajara baynahum thumma laa yajiduu fi anfusihim xarajan mimma qadayta wa yusallimuu taslima waaw xoolal ndegam kooku la ñuy rey noonu jibril wàcc indi waxi yàlla waxi révélation ma ne kon nag salman bi ñu fi nekkee di wax leneen damuy nax sunu bopp na dee ne wëy na dee ginaaw bu lolou way de ma invité djulit ni ma di len invité yeen sumay bokki djulit ma di len invité ci len liñ ñu fi solo ci ay wax yu ñaaw ne waajo do ko wax pour ñu wara fëgg suñu nopp melni musuñu ko degg parce que degg dafa graaw men len bokk no ñun ñepp ñu djulit ci yonent bi ñepp yoon foté ko bakaru degg lu ñaaw li ñu degg ci yonent bi allahumma salli ala muhammad الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بوكي دي ليكو نغي سان بو باخ باخ واي كونفرنس لي ليمو كدي كونفرنس دا فا واخ لي وون نانيو ام جيت ci bi Sénégal ak jëm Sénégal pour que ñu ci mëna tapalo mëna digëy ci né comme ni mo wara dajé mëna ko ci ni yi nonu ko waxé né ci té la ñu wara nekk la wayé pour ñu mëna am ci dañuy mëna bokk ci ci manam ci jëf dañuy bokk ci ci pour que ci ri ñu nak bokk ci ci da fa ko xamni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam li tax ñu leen conférence tay bi di wax ci ay jikom ko yalla ñu ne bi jëk jangale moy tawhid leen ci téré ñane yi sam na maxal fukki at ku jangale tawhid sunu wax wa ya ayu annas qulu la ilaha illa allah la'allakum tuflihun yeen ñi ngeen wax la ilaha illa allah ñu ko nak internet bu ñu dina kon ci wa proposition ñu lay def président de séance kan ñu ya wax na ci lu am solo ci ñu jullu ci nek ben kon ni nek ben nak tawhid rek moy ci mëna dimbali nga amul leneen lu ci mëna dimbali tawhid tete wéetal yalla ni tambu dangal ko ni bu ngi ci bokk yi ko ni nga nak lay proposé ni semaine lu nek ci lay ko fi wa Sénégal semaine nangam semaine lu rek muy proposé nak organ bi nga xamni moy comité de suivi et de réflexion bi nga mo ci dirigé won sur clé bo ngi defon ci kan mo ngi ci rosti ñu jël en charge lor ñu wax semaine de tawhid de ay instrument wa ni shirk lu gaado la yalla ne la yon ci bo shirke ci def yeb ya ko yalla ne la mana pare baka ku ngon ku na ku mun ko ku wa yalla so ne ma ba la on de shirk kon ci ni ni war na ko xam ba ba ma ci bo ci ma ko shirk de ma la ba ci ya de be ko ke te mu ñu ñu yalla wa mu yalla ni ma ne ko ben ni war na ko ku jël kon ma ni ko ko ni fi ci instant bi ñu organiser la ñu wax ne de taw ni bëkkale ay ñu wax ci organ mu mari da ni opéré ci ñu wax ci ñu ay soban té ci ka tay ñen ci la dé ñen ci parti bi jëf jàng la tawni assalamu alaykum wa rahmatullah yow julit yow bi tudé sa bop julit mo xam goor nga mo xam digeen di tuddu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di tuddu baat bu ñaaw bi oustaz ja tuddu legi so ñene ñewal ci mbolo mi ñewal ci microbe bi ñewal ci microbe bi su fekkene bi limu ci wax ci labuk sayyidina muhammad ci ñu ko histoire wone limu ci wax ci alquran ni mu taxawo won yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne vie conjugalam yonentou bi ken bayiwu ko won ak mom ndax dañuy wax ne ki mu wax ne mom moy nekkal ndax khadija ibn abu talib ñani won mom la am sawda mi xawla ñani won te bayam doon julli sax waye teewul bu jog ne muhammad day nawlela ku bax la borom jikko yu rafet la ndax mom la am li borom asaman ak suuf wax moko doyul zawajnaka haj yalla wax mbokk bi bindi kayri bi muy goor muy jigen ñokoy invité ci micro bi su ñewul tam nang koy xamal ne wax na wax yéfer tayit ak kéfer la sama sœur fi islam dede daldi wuti keur sœuram fatima bañu duggé dañ leen dibé la dégg ñuy jang khabbab ibn arab ma fa nekkon di jangal fatima bibi khattab ak jëkëram alquran surat taha amara dangal ñu a amara ngok khabbab